الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وقال الذي آمن اور کہا شخص نے جو ایمان لایا تھا اے میری قوم کے لوگوں پیروی کرو میری بات کی میں تم کو راہ دکھاتا ہوں بھلائی کا اے میری قوم کے لوگوں بے شک یہ دنیا کی زندگی ایک برتنے کا سامان ہے اور بے شک آخرت ہی وہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے جس شخص نے کی برائی پس نہیں بدلہ دیا جائے گا اس کو مگر اس کے برابر اور جس نے نیک عمل کیا خواہ مرد ہو یا عورت اس حال میں کہ وہ ایماندار ہیں پس یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور روزی دیے جائیں گے اس میں بے شمار اور اے میری قوم کے لوگوں کیا ہے مجھ کو کہ میں تم کو بلاتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھ کو بلاتے ہو آگ کی طرف تم مجھ کو بلاتے ہو اس بات کی طرف کہ میں کفر کروں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ وہ چیزیں جن کا مجھے علم بھی نہیں اور میں تم کو دعوت دیتا ہوں عزیز غالب ہستی اور بخشش کرنے والی کی طرف لا جرما ضروری بات ہے کہ بے شک تم مجھ کو جس کی طرف دعوت دیتے ہو اس کی دعوت نہیں ہے دنیا میں اور نہ آخرت میں اور بے شک ہمارا لوٹ کر جا پھر کر جانا اللہ کی طرف ہی ہے اور بے شک زیادتی کرنے والے وہی دوزخ والے ہیں فستذکرون پس تم آگے چل کر یاد کرو گے وہ بات جو میں تم کو کہتا ہوں اور میں سونپتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف بے شک اللہ تعالی نگاہ میں رکھتا ہے بندوں کو پس بچا لیا اللہ تعالی نے اس مرد مومن کو ان برائیوں سے جو ان فرعونیوں نے سوچی تھی اور گھیر لیا آل فرعون کو بری طرح کے عذاب نے فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ مجھے تم روکو نہ میں اس کو قتل کرتا ہوں کہ یہ تمہارے دین کو نہ بگاڑ دے اور یہ فساد نہ مچائے زمین میں تو ایک مرد مومن جو فرعون کی قوم کا تھا خزقیل یا شمان وغیرہ اس کے نام ذکر کیے جاتے ہیں نام کا ذکر نہیں کیا گیا قرآن میں وہ فرعون کی قوم کا آدمی تھا اور وہ ایماندار تھا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اس نے اللہ کے نبی کی جان بچانے کے لیے اس موقع پر اقدام کیا اور اپنے آپ کو ظاہر کیا اور فرعونیوں کو نصیحت کی باتیں کی اور روکا کہ تم ایسی شخصیت کو کیوں مارتے ہو، اور بہت سی باتیں کی من جملہ اور باتوں کے یہ بات بھی اس مرد مومن نے کہی تھی، اور فرعون نے چونکہ پہلے کہا تھا اور طرح طرح کی مصرفانہ اور لغو اور بیہودہ باتیں فرعون نے کی تھی، اس کے اوپر بھی اس مرد مومن نے تنقید کی اور خدا کے عذاب سے ان کو ڈرایا، اور فرعون نے یہ کہا تھا کہ میں تم کو ٹھیک راستہ بتلاتا ہوں، میری بات اوپر چلو. تو مرد مومن نے اس سلسلے میں ان کو خبردار کیا اور نصیحت کی باتیں کی، اور اس کے مقابل میں یہ کہا وقال الذی آمنا، اور کہا اس شخص نے جو ایماندار تھا، جو ایمان لایا تھا، یہ قوم فرعون کا مرد مومن، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میری بات پر چلو، اتبعونی احدکم سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں نیکی کی راہ کی طرف. فرعون نے جو کہا تھا کہ میں تم کو ٹھیک راستہ بتلاتا ہوں وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ تو تباہی اور بربادی کا راستہ ہے. اس کے مقابل میں مرد مومن نے کہا کہ بھلائی اور بہتری کا راستہ، سبیل الرشاد وہ نہیں ہے جو فرعون تمہارے لیے تجویز کرتا ہے، بلکہ تم میری بات کو مانو، میں تم کو بہتری کا راستہ بتلاتا ہوں، اور وہ وہی راستہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا اور اس کے ساتھ شرک اور کفر نہ کرنا، اور سرکشی اور بغاوت کو ترک کرنا، اور ظلم و زیادتی کو چھوڑنا، عدل اور انصاف کو اختیار کرنا، ایمان کو اختیار کرنا، وہ راستہ نیکی کا ہے، وہ نہیں جو فرعون بتلا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دو اور یہ ان کے بچوں کو مار دو، ختم کر دو تاکہ یہ اٹھنے نہ پائیں، اور ذرا ذرا سی بات پر تعدی اور تجاوز کرنا اور غرور کرنا اور دعوی الوہیت کا کرنا اور طرح طرح کی بےہودہ باتیں کرنا، وہ نیکی کا راستہ نہیں ہے. کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا اے میری قوم کے لوگوں میری بات کو مانو، میں تم کو ٹھیک راستہ بتلاتا ہوں. اور پھر اس مرد مومن نے کہا کہ دیکھو یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا، ہے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی جو ہے برتنے کا سامان ہے، فانی ہے، زائل ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا کی عیش اور بہار چند روز ہے، اور یہ برتنے کا سامان ہے، یہ دائمی نہیں ہے، اور یاد رکھو آخرت کا گھر ہی دار القرار ہے، ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور رہنے کی جگہ وہ آخرت کا گھر ہی ہے. اِنَّ دَارُ الْآخِرَةِ لَحْيَ الْحَيَوَانِ، جیسا حقیقی زندگی تو وہی ہے جو آخرت کے اندر نصیب ہوگی، جو ابدی اور دائمی زندگی ہوگی، یہ تو فانی اور زائل زندگی ہے جو دنیا کے اندر انسان کو مل رہی ہے، یہاں کا عیش بھی اور یہ رونق اور بہار اور زینت بھی چند روزہ ہے، تو ہمیشہ کا گھر نہیں یہ کہ جس میں تم یہ مبتلا ہو رہے ہو. تو عقل مند کا یہ کام نہیں ہے کہ اس عارضی زندگی پر مفتون ہو جائے، بلکہ اس کو وہ ہمیشہ کی زندگی کی کچھ فکر کرنی چاہیے کہ ہمیشہ کی زندگی میں ہم تکلیف میں مبتلا نہ ہوں. اسی لیے اس مرد مومن نے یہ باتیں سمجھائی، من عمل صالحا اور من عمل سیئتا، یہ یاد رکھو کہ وہاں تو سلسلہ ایسا ہوگا کہ جس شخص نے برائی کا عمل کیا، جس نے برائی کی اس کو اس کے برابر ہی بدلہ ملے گا، جتنی برائی ہے اتنا ہی بدلہ ملے گا، اس سے زیادہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم میں اور اپنے فیصلے میں یہ بات رکھی ہے کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ہو، اور جو شخص نیک عمل کرے گا، من عمل صالحا، نیک عمل، اور خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ مکلف ہونے میں اور قانون کی پابندی کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہونے کے بعد یہ ذمہ دار ہیں اور قانون کے پابند ہیں، دائرہ کار ہر ایک کا الگ الگ ہے، مرد کا دائرہ کار اور ہے، اور اس کی ذمہ داری کے کام بعض ایسے ہیں جو عورتیں نہیں انجام دے سکتی، اور عورتوں کے لیے ایسا دائرہ کار ہے کہ بعض وہ باتیں جو مرد نہیں انجام دے سکتے، لیکن دونوں اللہ تعالیٰ کے قانون کے پابند ہیں اور مکلف ہیں، خواہ مرد ہو یا نیکی کا حاصل کرنا اور کامیابی اور مراتب کا حاصل کرنا عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسا مردوں کے لیے، اور برائی میں آلودہ ہونا اور انجام کو خراب کرنا جیسا مردوں کے حق میں ایسے ہی عورتوں کے حق میں، تو اس مرد مومن نے ایسی بات کی کہ دیکھو جو برائی کرے گا اس کو تو ایک برائی کا ایک ہی بدلہ برائی کے برابر ملے گا، اور جو شخص نیک اور بھلا عمل کرے گا، کوئی بھی ہو نیکی کا کام، اور خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، یہ نہیں کہ نجات اور شریعت کا راستہ صرف مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں، دونوں کے لیے ہے، شریعت کا راستہ اور خدا کا یہ قانون دونوں کے لیے ہے، مرد ہو یا عورت ہو، ہاں جس نے نیک عمل کیا مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، نیکی کا مدار جو ہے اور نیکی کی قبولیت اور اس کا آخرت میں مفید ہونا اور اس پر نجات ملنا، یہ ایمان کی شرط کے ساتھ مشروط ہے، جو بھی نیکی کرے گا بشرطے کہ ایمان موجود ہے، اگر ایمان صحیح موجود نہیں ہے، ایمان میں کوئی شرک نفاق کفر کی ملاوٹ ہے، عقیدہ فاسد ہے، تو نیکی برباد ہوگی، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، آخرت میں نجات نہیں ملے گی، اس کا مشروط ہے وہ کہ ایمان ہو، صحیح ایمان ہو، تب وہ نیکی مقبول ہوگی، تو جس نے بھی نیک عمل کیا مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں پر پھر ان کو روزی نصیب ہوگی بے شمار بغیر حساب، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کتنی روزی ہوگی، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر خدا تعالی کی طرف سے وہ ملتی رہے گی، ہمیشہ بے شمار ہوگی روزی ان کو نصیب ہوگی، یہ اس مرد مومن نے نصیحت کی باتیں کی ان فرعونیوں کے سامنے جو موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اللہ کا بندہ نصیحت کرتا ہے اور کہتا ہے یا قوم مالی ادو، اے میری قوم کے لوگوں، کیا ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم مجھ کو دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے، میرا اور تمہارا معاملہ بھی عجیب، میں تم کو ایمان کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اس راستے کی طرف کہ وہ تم کو نجات مل جائے، خدا کے عذاب سے بچ جاؤ، اور تمہاری کوشش یہ ہے کہ تم مجھے بھی دوزخ میں دھکیلنا چاہتے ہو، تم اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو مجھ کو، یہ میرا اور تمہارا معاملہ بھی عجیب قسم کا معاملہ ہے، اے میری قوم کے لوگوں، کیا ہے مجھ کو کہ میں تم کو بلاتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھ کو بلاتے ہو دوزخ کی آگ کی طرف، تم مجھ کو بلاتے ہو کہ میں کفر اختیار کروں اللہ کے ساتھ اور میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں ایسی چیزوں کو جن کی حقیقت کا مجھے کچھ علم نہیں، کتنی بری بات ہے کہ میں تم کو ایمان کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم مجھ کو کفر اور شرک کی طرف دعوت دیتے ہو، ایسی چیزوں کو خدا کے ساتھ شریک بنانا کہ جن کی حقیقت کی مجھ کو خبر بھی نہیں کیا ان کی حقیقت ہے، اور ایسی چیزوں کو میں خدا کے ساتھ شریک بناؤں علیہ باللہ اور کفر کروں خدا کی توحید کے ساتھ اور قیامت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ تم مجھے اس کی دعوت دیتے ہو اور میں تم کو دعوت دیتا ہوں ایسی ہستی کی طرف جو کمال قوت کا مالک ہے، العزیز جو غالب ہے، اور الغفار جو بہت بخشش کرنے والا۔ میرا تو منشا یہ ہے کہ اس خدا تعالی کی طرف جو وحدہ لا شریک ہے اور تمام قوتوں کا مالک ہے، اس کی بارگاہ میں اور اس کی چوکھٹ پر تم اپنی پریشانیوں کو جھکا دو۔ میں تو تم کو اس کی دعوت دے رہا ہوں، اور انسان ذرا بھی جو رجوع رکھتا ہے تو خدا تعالیٰ بہت زیادہ بخشش اور مہربانی فرماتا۔ میں تو اس خدا کی طرف تم کو بلاتا ہوں، تمام قوتوں کا مالک، سرچشمہ اور بہت بخشش کرنے والا ہے۔ میں تو اس کے دروازے میں تمہارے سروں کو جھکانا چاہتا ہوں اور اس کی طرف تم کو دعوت دیتا ہوں، اور تم مجھ کو کفر اور شرک کی بات کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ لا جرم، ضروری بات ہے، جرم فعل ہے لیکن اس کا معنی ہوتا ہے ضروری ہونا، حتمن قطن حقن، لا جرم ضرور با ضرور، یہ بات ہے کہ انما تدعوننی الیہ، تم جس کی طرف مجھ کو بلاتے ہو اس کی دعوت نہیں ہے دنیا اور آخرت میں۔ تم جن چیزوں کی طرف مجھ کو بلاتے ہو یعنی خدا کے سوا، اس کی کوئی دعوت نہیں ہے دنیا اور آخرت میں، کیونکہ بعض چیزیں تو بے جان ہیں جن کی لوگ پرستش کرتے ہیں، ان کی کیا دعوت ہے، اور بعض چیزیں جاندار ہیں اور روح والی ہیں لیکن ان کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ اختیار تو اس عزیز اور اس قادر مطلق کے پاس جو خالق ہے اور متصرف ہے اور مدبر ہے اور جو رب ہے، اختیار تو اس کے پاس۔ تو بعض چیزیں تو بے جان ہیں، بے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان کی کیا دعوت ہے اور وہ کیا بلا سکتے ہیں، اور یا ان کو پکارنے سے کیا کسی کی حاجت روائی ہو سکتی ہے۔ اور بعض اگر جاندار چیزیں جیسا ملائکہ یا انبیاء یا دوسری چیزیں اور دوسرے لوگ اور جاندار چیزیں، تو ان کا اختیار کوئی نہیں ہے، نہ وہ خالق ہیں، نہ مالک ہیں، نہ مدبر ہیں، نہ متصرف ہیں، نہ ان کو اختیار ہے کہ وہ کسی کوئی حاجت براری کر سکیں۔ تو بہرحال جس کی طرف تم بلاتے ہو مجھ کو اللہ کے سوا، اس کی کوئی دعوت نہیں، نہ تو وہ پکار سکتے ہیں، نہ بلا سکتے ہیں، نہ ان کو اختیار ہے، نہ کسی کی وہ حاجت روائی کر سکتے ہیں کہ ان کو پکار کر حاجت روائی اپنی کرا رہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے دوسری آیت کے اندر، یہ من اضل ممن یدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا دوسروں کو جو پکارتے ہیں ان سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے، اور ان میں بعض وہ چیزیں لا یستجیب الا الی یوم القیامۃ، قیامت تک ان کی پکار کو کوئی جواب نہیں دے سکتا، پکارتے رہو جتنا بھی پکارتے ہو، اور ایسا بھی ہے کہ وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں، ان کو یہ علم بھی نہیں ہے کہ ہم کو کون پکار رہا ہے اور کیا۔ اور سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنی حاجت میں پکارنے کی بات ایسی ہے کہ جیسا کوئی شخص پانی کو چل کر نہر کے کنارے کہتا ہے پانی تو میرے منہ میں آ جاؤ، اے پانی میرے منہ میں آ جاؤ، ایسا نہیں ہوگا، پکارتا رہے کتنا بھی، خدا نے جو اصول اور طریقہ مقرر کیا اسی کے مطابق وہ پانی اس کے منہ میں آئے گا، جب تک ہاتھ نہیں ہلائے گا جو اللہ نے دیا ہے اور برتن میں پانی بھر کر منہ میں نہیں ڈالے گا، پکارتا رہے وہ نہیں آئے گا پانی اس طریقے سے۔ اور فرمایا یہ سورہ احقاف جو آگے آ رہی ہے حوامیم کی آخری سور، اور اللہ کا فرمان ہے اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء وکانوا بعبادتهم کافرین، جب اکٹھے کیے جائیں گے قیامت والے دن اور یہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ ان کے دشمن ہوں گے، وہ کہیں گے ہم نے کب کہا تھا تم کو ہماری عبادت کرو، تم تو خواہش نفسانی کے پیچھے چلتے تھے اور شیطان کی بات کو مانتے تھے، ہم نے کب تم کو کہا تھا تم ہماری عبادت کرو اور ہم کو خدا کے ساتھ شریک بناؤ، تو وہ اس اللہ کے بندے نے اس طرح بات سمجھائی کہ دیکھو تم ضروری بات ہے کہ جس کی طرف تم مجھ کو بلاتے ہو اس کی دعوت نہیں ہے، اس کا بلاوا نہیں ہے کہیں بھی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور ان مردنا اور پھر کر جانا ہمارا اللہ کی طرف ہی ہے. اور یاد رکھو ان المسرفین ہم اصحاب النار، جو زیادتی کرنے والے ہیں انہوں نے دوزخ میں جانا، حد سے بڑھنا، جیسا کہ فرعون اور یہ حامان اور یہ قارون اور یہ دوسرے کفر شرک کرنے والے، حد سے تجاوز اور غلو کرنے والے، ظلم و زیادتیاں کرنے والے، یہ تمام مصرف، یہ دوزخ میں انہوں نے جانا. یہ باتیں اس نے سمجھائی اس مرد مومن نے، فرعون کی قوم کے مرد مومن نے. اور فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، یہ انتہائی دل سوزی کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آگے چل کر تم یاد کرو گے وہ باتیں جو میں تم کو کہہ رہا ہوں، یہ میری نصیحت اس وقت تم کو یاد آئے گی کہ جب تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور پھر پشیمان ہو گئے وہاں. یاد رکھو یہ تم کو میں خاص نصیحت کی باتیں کر رہا ہوں، اور آگے چل کر تم اس کو یاد کرو کہ فلاں شخص نے بھی ہم کو سمجھایا تھا اور نصیحت کی بات کی تھی، یاد دہانی کرائی تھی. اور باقی رہ گیا میں اپنا معاملہ کہ اب میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، میں اپنا معاملہ اللہ کی طرف سپرد کرتا. کیوں کہ بے شک خدا کی ذات ہی بندوں کے اوپر نگاہ رکھنے والی. میں نے نصیحت کی بات کر دی اور میرے ساتھ کیا ہو رہا یا کیا ہوگا یا فرعون میرے ساتھ کیا بات کرے گا، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. خدا تعالیٰ ہی میرا حامی اور ناصر ہے اور بندوں کو نگاہ میں رکھتا ہے. میرا تمہارا معاملہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے، کوئی ذرہ سے ذرہ بات بھی خدا سے پوشیدہ نہیں ہے. میرے بس میں جتنی بات تھی سمجھانے کی وہ میں نے کر دی، اب میں اپنا تمام معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ تفویض ہے معاملات کو خدا کی طرف سپرد کرنا. اب آگے کا اتنا ہی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ فوقاہ اللہ سیئات ما مکرو، اللہ نے اس مرد مومن کو بچا لیا بری اس تدبیر سے جو انہوں نے کی تھی. یہ ہو کی ضمیر یہاں اس مرد مومن کی طرف بھی لوٹتی ہے، اور فوقاہ کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی لوٹتی ہے. وہ بعض ترجمے میں یہ کرتے ہیں پھر بچا لیا اس موسیٰ علیہ السلام کو اس بری تدبیر سے جو وہ سوچ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو تو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا فرعون نے اور بری تدبیر سوچی تھی، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو بچایا، اور آخر وقت تک خدا تعالی نے ان کو زندہ رکھا. تو ہوک کی ضمیر فوقاہ بچا لیا اس اللہ تعالی کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالی نے ان تمام بری تدبیروں سے جو فرعون نے اور اس کے حواریوں نے ان کے بارے میں سوچی تھی. اور کلام کے ربط کے ساتھ، یعنی کلام زیادہ مربوط اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس مرد مومن جس نے نصیحت کی تھی وہ کیسے بچ سکتا تھا. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو خدا کے نبی تھے اور عظیم المرتبت اور نشانیوں والے، اللہ نے معجزات خاص ان کو عطا کر کے بھیجا تھا، نشانیاں بھی انہوں نے دکھلائی تھی، وہ جب خطرے میں تھے تو یہ مرد مومن جو اب نصیحت کرنے کے لیے سامنے آیا تھا اور پہلے اپنا ایمان بھی یہ چھپاتا تھا فرعون کے ظلم و زیادتی سے، اس کے بچنے کا کیا امکان تھا؟ یقیناً اس کو بھی فرعون نے سزا دینے کا ارادہ کیا ہو. آگے تفصیل موجود نہیں ہے. مفسرین کرام مختلف باتیں کرتے ہیں, تفسیر مدارک والے اور دوسرے مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ نصیحت کر کے یہ آدمی وہاں سے نکل گیا, کیونکہ اگر وہاں اتنی بات کو فرعون کس طرح برداشت کر سکتا تھا, فوری اس کی گرفتاری کا اس نے حکم دیا, تو یہ آدمی وہاں سے بھاگ گیا. اب جان بچانے کے لیے نصیحت تو کر دی, اور موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں اللہ کے نبی کی جان کو بچانے کے لیے, لیکن فرعون تو مصرف تھا اور بڑا جبار اور ڈکٹیٹر اور ظالم انسان تھا, تو یہ آدمی بھاگ گیا. تفسیر مدارک والے قول کے مطابق کہ کہیں کسی پہاڑی علاقے میں چلا گیا. فرعون نے اس کے پیچھے 1,000 آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو لاؤ جہاں بھی ہو. 1,000 سرکش فوج والے بھیجے کہ اس آدمی کو پکڑ کر کے لاؤ کہاں ہو, خواہ وہ اپنی برادری کا ہے یا قوم کا ہے, رشتہ دار ہے, ہمارا مخالف ہے, ہماری پالیسی کی مخالف ہے. اور پھر وہ موسیٰ پر ایمان لایا ہے اور وہ ایسی باتیں کر گیا, اس کو پکڑ کر لاؤ. تو وہ 1,000 آدمی اس کے پیچھے بھیجے, لیکن خدا کی قدرت وہ ان میں سے 500 آدمی تو راستے میں ہی ہلاک ہو گئے, کوئی ایسی آسمانی افتاد پڑی جس میں وہ تباہ ہو گئے. اور 500 آدمی جو اس کی تلاش میں گئے تھے وہ ناکام واپس لوٹے, انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں تو مل نہیں سکا وہ آدمی. تو فرعون نے ان 500 کو بھی ختم کرا دیا کہ یہ جو ہے جھوٹی بات کرتے ہیں کہ یہ اس کو نہیں لا سکے, اس کی جان بچانے کی فکر. وہ 1,000 آدمی تو اس طرح گیا, اور اللہ تعالی نے اس بندہ مومن کو بھی بچا لیا بری تدبیر سے. اور پھر بعض یہ فرماتے ہیں کہ قتادہ کی روایت اور دوسرے در منصور والے اور ایسے مفسر یہ لکھتے ہیں کہ یہ آدمی بھی ان لوگوں میں شریک تھا کہ جن کو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحر قلزم سے نجات دلائی تھی. جو نجات پا کر گئے تھے اسرائیلی پار, بحر قلزم کو عبور کر گئے تھے, ان میں یہ بھی تھا, اللہ نے ان کو بھی انہی کی طرح نجات دی تھی. اور جو بری تدبیر وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سوچ رہے تھے یا اس مرد مومن کے خلاف جو بات کر رہے تھے, ہاں کا گھیر لیا, الٹ پڑ گئی آل فرعون کے ساتھ وہ بری طرح کا عذاب. اللہ نے فرعون اور آل فرعون تمام اس کے لاؤ لشکر اور اس کے حامیوں کو یعنی بری طرح عذاب کے اندر مبتلا کیا کہ ان میں ایک متنفس کو بھی زندہ نہ رہنے دیا جو اس کے لشکر میں اس وقت اس نے اکٹھا کیا تھا اور تعاقب میں لے گیا تھا, وہ سب کو ہلاک کیا. باقی آبادی تو مصر میں اور بھی علاقوں کی تعداد میں تھی, لیکن وہ نہیں تھے ویسے سرکشی والے. یہ تمام کے تمام سرکش مغرور آل فرعون جو تھے, ان سب کو خدا تعالی نے بری طریقے سے عذاب میں مبتلا کیا, اس مرد مومن کو بھی بچا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان بری تدبیروں سے بچا لیا جو آل فرعون ان کے بارے میں سوچ رہے تھے. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. النار یوردون علیہا غلوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يخففنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات, قالوا بلى, قالوا فلوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. النار یورزون علیہا کہ آگ اس پر پیش کیے جاتے ہیں یا لفرعون صبح اور شام اور جس دن قیامت برپا ہوگی کہا جائے گا داخل کرو آل فرعون کو سخت عذاب میں اور جب آپس میں جھگڑیں گے دوزخ کے اندر کہیں گے کمزور ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا بے شک تھے ہم تمہارے تابع پس کیا تم بچانے والے ہو ہم سے کچھ حصہ دوزخ کی آگ کا کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا بے شک ہم سب اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے بندوں کے درمیان اور کہیں گے وہ لوگ دوزخ کے اندر جو دوزخ کے اندر ہیں جہنم کے داروغوں سے کہیں گے دعا کرو اپنے پروردگار سے کہ وہ تخفیف کر دے ہم سے ایک دن ہی عذاب کی کہیں گے وہ جواب میں کیا نہیں تھے تمہارے پاس کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے تمہارے رسول کھلی نشانی لے کر وہ کہیں گے کیوں نہیں وہ آئے تھے وہ فرشتے کہیں گے پھر پکارو اور نہیں ہے پکار کفر کرنے والوں کی مگر ناکامی میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی بات سمجھانے کے لیے اور توحید کا عقیدہ سمجھانے کے لیے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ آل فرعون کا ذکر کیا فرعون والوں کا ذکر کیا ان کی سرکشی کا حال اور حق کی مخالفت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا اور پھر آخر قتل کرنے کی درپے ہونا اور پھر مرد مومن کا حال اللہ نے ذکر فرمایا کہ اس نے جو فرعون کی قوم کا مرد مومن تھا اس نے نصیحت کی اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی مخالفت کی اور نصیحت کی باتیں انہوں نے سمجھائی اور پھر اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کیا تو خدا تعالیٰ نے اس مرد مومن کو بھی اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون اور اس کے حواریوں کی بری تدبیروں سے جو وہ سوچ رہے تھے اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور فرعون والوں کو خدا تعالیٰ نے بری طرح عذاب میں مبتلا کیا یہ بات تو ذکر ہوئی لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ کے اندر فرعون والوں کے سزا کا ذکر کیا ہے اور آگے قیامت کے اندر جو ان کو سزا دی جائے گی اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے اور ساتھ ہی یہ مغرور اور جو پیچھے لگنے والے ہیں تابع دار ان کا حال بھی اور مکالمہ بھی جو ان کا دوزخ کے اندر ہوگا اس کا ذکر بھی ساتھ فرمایا ہے یہ جزائے عمل کی بات سمجھائی جا رہی ہے تو آل فرعون کو دنیا میں سخت عذاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر کے ان کو ہلاک کیا وہ پانی کے اندر ڈبوئے گئے سارے کا سارا لشکر جو جن کی تعداد 6 لاکھ سے 13 لاکھ تک بتلائی جاتی ہے تفسیری یعنی روایتوں کے مطابق اتنا اس کا لاؤ لشکر تھا اور اس کے جو حواری تھے خاص وہ سارے اس کے ساتھ شریک تھے جو بحر قلزم کو عبور کرنا چاہتے تھے اور اللہ نے وہ پانی ان پر ڈال کر سب کو ہلاک کر دیا یہ تو دنیا کا حال تھا لیکن ارشاد ہوتا ہے النار یورزون علیہا آگ پر ان کو پیش کیا جاتا ہے صبح بھی اور پچھلے پہر بھی دونوں وقت وہ دوزخ کا ٹھکانہ تو آگے ہے یوم تقوم الساعة، لیکن مرنے کے بعد یہ جو حشر تک کا جو سلسلہ ہے جو عالم برزخ کہلاتا ہے، یہ عالم برزخ کے اندر جو کچھ ان کے ساتھ کیفیت پیش آ رہی ہے اس کا بیان ہو رہا. ہر صبح اور شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا تاکہ وہ اس نمونے کو چکھ لیں جو آگے ان کو پیش آنے والا ہے قیامت کے بعد. وہ تو ابدی طور پر ہوگا، لیکن اس عالم میں بھی یہ ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. النار یورزون علیہ غدوا وعشیا، وہ یوم تقوم الساعة، جس دن قیامت برپا ہوگی اور قائم ہوگی، حکم ہوگا اور ارشاد ہوگا خدا تعالی کی جانب سے، جو مقرر ہیں فرشتے ان کو حکم ہوگا ارشاد ہوگا کہ ادخلو، داخل کرو آل فرعون کو، فرعون والوں کو سخت عذاب کے اندر. قیامت والے دن سخت ترین عذاب کا مورد ہوں گے، کہ یہ زیادہ سرکش تھے اور مغرور تھے اور زیادہ حد سے بڑھنے والے مصرف تھے یہ لوگ. تو یہ دونوں سلسلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے، عالم برزخ کی سزا اور پھر قیامت والے دن. یہ آیت بھی من جملہ ان آیات میں سے ہے جس کے اندر یہ برزخ اور قبر کے عذاب کا ذکر ہے. قرآن کریم کے اندر 10 آیات ایسی ہیں جن سے یہ بات متبادر ہوتی ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے جو برزخ ہے یا جو قبر کی منزل ہے، اس کے اندر بھی جو کافر ہیں وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور برزخ اور قبر کا عذاب یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے. ایمان والوں کو راحت نصیب ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ راحت ان کو نصیب ہوتی ہے، اور ان کو کفر کرنے والوں کو، شرک اور کفر کرنے والے یا منافق شک کرنے والے یا پھر گنہگار مجرم، ان کو تکلیف ہوتی ہے وہاں. یہ عذاب قبر کا مسئلہ اور عذاب برزخ کا مسئلہ یہ آل سنت والجماعت کے درمیان متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ما سوا گمراہ فرقوں کے. جو گمراہ فرقے ہیں وہ انکار کرتے ہیں کہ قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں ہے، برزخ کے اندر کوئی عذاب نہیں ہے، قیامت جب برپا ہوگی اس کے بعد ہی ہوگا، اور وہ کسی طرح بھی انسان کے جسم کے ساتھ روح کے تعلق کا یا احساس راحت یا الم کا، دکھ کا احساس اس کے قائل نہیں ہیں. وہ گمراہ فرقے رافضی بھی ہیں، ان میں معتزلہ بھی ہیں، اور ملحد قسم کے لوگ جیسا پرویزی، چکرالوی، سر سید احمد کے پیروکار یا اور اس قسم کے بعض فرقے ہیں جو گمراہ ہیں اور اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ اس کے منکر ہیں. قرآن کریم کے اندر تقریباً ایسی 10 آیات ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی. تمام بڑے مفسر جو ہیں، امام بیضاوی ہوں، ابو بکر جساس ہوں، امام رازی اور اسی طریقے سے مدارک والے اور جتنے بھی بڑے بڑے مفسر ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ آیت بالکل صاف بتلا رہی ہے کہ برزخ کے اندر عذاب ہوتا ہے. دیکھیے، دو چیزیں الگ الگ اللہ نے بیان فرمائی ہیں. مرنے کے بعد ان کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے آل فرعون، تو کافروں کے لیے عذاب کا ہونا تو اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہو گیا، کیونکہ قیامت کا ذکر آگے الگ فرمایا، وہ یوم تقوم الساعة، قیامت کو تو سخت ترین سزا ملے گی، وہ تو آگے کی منظر ہے. اور یہ مرنے کے بعد کا سلسلہ برزخ کا ہے. تو واضح طور پر کافروں کے لیے, آل فرعون جو کافر تھے ان کے لیے تو واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے. باقی جو ایماندار ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کا ذکر صراحت کے ساتھ سنت کے اندر مذکور ہے. تقریباً 70 کے قریب احادیث ہیں جن کے اندر عذاب قبر اور عذاب برزخ کا ذکر کیا گیا. اتنی کثرت سے احادیث صحیح تمام بخاری مسلم وغیرہ سے آستہ اور مسند احمد اور تمام احادیث کے ذخیرے میں موجود ہیں, اور اس میں آل حق کا اتفاق ہے. اس لیے کہ مرنے کے بعد اگر کسی کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ قبر میں اس کے ساتھ وہ حالت پیش آتی ہے, اور اگر پانی میں ڈوبتا ہے تو جہاں بھی وہ ہوتا ہے جس حالت کے اندر بھی ہوتا ہے وہ فرشتوں کا آنا اور اس سے سوال جواب کرنا اور پھر وہ جو راحت پہنچانے والی بات یا تکلیف دینے والی بات ہے وہ پیش آتی ہے اس کو, خواہ وہ کسی جانور کے پیٹ میں پڑا ہوا ہو یا کسی ہوا کے کسی گوشے میں ہو, فضا کے اندر ہو یا کسی مٹی کے اندر ملا ہوا ہو یا جس جگہ بھی ہو, بہرحال وہ حالت اس کے ساتھ پیش آتی ہے جب یہ دنیا کا دور ختم ہوتا. اور یہ بات صرف اس کو پتا چلتا ہے جو اس دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں, وہ اس کو نہیں حالت کو جان سکتے, ان کو نہیں معلوم ہو سکتی. اسی لیے صحیح حدیث میں مسلم کے اندر بھی اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لولا ان تدافن الاموات, اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مرنے والوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں تم کو دعا کرتا کہ تم کو بھی وہ عذاب یا وہ سزا کی کیفیت اللہ تعالیٰ دکھلا دے جو میں دیکھ رہا ہوں. میں جو اللہ تعالیٰ مجھے دکھلاتا ہے میں دعا کروں کہ اللہ تم کو بھی دکھلائے, لیکن خطرہ ہے کہ تم مردوں کو ڈر کر اور دہشت کی وجہ سے دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے. سمجھے کوئی قبر میں تو ایسی تکلیف ہوتی ہے یا ایسا دکھ ہوتا ہے, اس واسطے یہ صحیح حدیث ہے. اور اسی واسطے حضور نے دعا کے اندر بھی یہ بات سکھلائی ہے کہ جب نماز پڑھتے ہو تو اللہ منی اعوذ بکا من عذاب جہنم و من عذاب القبر فتنة المسیح الدجال فتنة المحیا والممات, نماز کے اندر بھی جو دعائیں سکھلائی گئی ہیں کہ تشہد کے بعد پڑھو, ان میں یہ دعا بھی ہے کہ اللہ میں تیری ذات کے ساتھ قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں, دوزخ کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں, دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں. اور حضور کا یہ فرمان بھی صحیح حدیث کے اندر اور صحیح روایت سے ثابت ہے کہ قبروں کے اندر بھی تمہاری آزمائش اتنی بڑی ہوگی اور فتنے دجال کے وقت بھی, دجال جب ظاہر ہوگا بڑا فتنہ ہوگا, فرمایا قریب قریب ایسی آزمائش قبر کے اندر بھی واقع ہوتی. اور بہت سی احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے, تو اس لیے اس کا انکار جو شخص کرتا ہے تاویل کے ساتھ کرتا ہے تو اس